Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. İyi haftalar. İyi haftalar size de. Bugünkü gündemimiz Cumhuriyet Halk Partisi herhalde tabii. Vallahi işte uzunca bir süredir ana muhalefet partisine yönelik kuşatma devam ediyor. Bu kuşatma hem yargı ve kolluk yoluyla yapılıyor. Her alanda bir kuşatma yaşıyor ana muhalefet partisi. Bir de yani baskı sadece iktidar baskısı dışında kendi içindeki gelişmeler de kurcalanıyor. Bu bağlamda bir iç baskı da söz konusu. Aynı zamanda yani muhalefet içerisindeki dengeler açısından da meseleye bakmak lazım. Yani şunu yaşıyoruz çok uzunca süredir bu ülkede. Yaşadığımız bizim böyle eksik bir adalet ya da adaletsizlik değil. Ağır bir adaletsizlik yaşıyoruz. Yani ağır adaletsizlik, bir zulüm var, aşağılama var. Neden? Yani son 20 dakikada tekrar baktım. Milyonlarca insanın oy verdiği partilere kayyum atıyoruz. 17,5 milyon CHP oyanmış 24 seçimleri, yerel seçimlerinde, il genel meclisi rakamları. 5 milyonun üzerinde, galiba 5 milyon üzerinde de dem almış. Şimdi bunları topladığınızda bu kadar insanın iradesi aşağılanıyor. Bu kadar insanın iradesi yok sayılıyor. Seçmenin iradesinin yok sayıldığı bir ağır adaletsizlik ortamı yaşıyoruz. Hele bu yıl bunun inanılmaz örnekleriyle karşı karşıya kaldık. Ve bu bir saatten sonra bir partinin il binasının kuşatılması, bütünüyle bu oy veren insanların görmezden getirilmesi, onların seçtiği temsilcilerinin kaç adede ulaştı, sayısız belediye başkanı içeride, belediye başkanlarının bürokratları içeride, zaten yıllardır devam eden bir kayyum uygulaması, sözde barış sürecine rağmen bir tane kayyum şey oldu mu, Ahmet Türk atandı mı? Yani HDP döneminden başlayan demli belediyelerin kayyumlarında da bir değişiklik söz konusu. Yıllardır biz seçmenin iradesine karşı böyle bir operasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bu ağır adaletsizlik. Ağır adaletsizliğinin neyi davet eder? Yani bu insanlıkla karşı işlenmiş suçların rakada uzanır ağır adaletsizliğe geldiyseniz. Dolayısıyla ne oluyor? İşte gösteriler, bir dans gösterisi, bir konser üzerine kopalanan fırtınalara bakar mısınız? Yani her şey bir baskı altında. Dolayısıyla ırk, beden, her şey üzerine bir bence insanlık dışı bir yaklaşım sergileniyor. Bunda biz ağır adaletsizlik örnekleri görüyoruz. Ağır adaletsizlik en önemlisi de bugün ana muhalefetin ve muhalefetin oylarına yapılan adaletsizliktir. Yani çok net, daha önceki şeylerde de konuştuk. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu bir yargı kurumu olarak kurulmuştur. Ve Yüksek Seçim Kurulu kararlarına itiraz edilme müessesesi yok. Edilebilir, başka ülkelerde anayasa mı böyle tarif etmiş. Ve siyasi partiler, siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu'nun gözetiminde yapıyorlar kongrelerini, kurultaylarını. Dolayısıyla orada itiraz merci hiçbir mahkeme değil. Ne Asliye Hukuk Mahkemesi ne diğer mahkemeler. Kurultay, itirazlar buraya Yüksek Seçim Kurulu'nda, ilçe seçim kurullarında yapılıyor. Bunlar da kesinleşmiş. Normal şartlarda bu davaların hiçbirinin olmaması gerekir. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. CHP'de kurultay olmuş, seçilmiş, itirazlar yapılmış, karara bağlanmış. İlçe seçim kurulları aynı şekilde. Dolayısıyla hiçbir mahkemenin selahiyeti yok. Dolayısıyla burada zaten iktidar kollukla yargıyı, ana muhalefeti ve muhalefeti etkinliğini, varlığını ortadan kaldıracak bir proje geliştiriyor. Nedeni ne? Azalıyor. Yani gerçekten erimiş bir iktidar perspektifli ki bunu biz yerel seçimlerde de gördük. Yerel seçimlerden şu bir günümüze baktığımızda koşullara bakıyorsunuz. İşte normal şartlarda böyle şeyler olmasa ekonomiyle ilgili o da çok likide oldu orta vadeli program açıklandı. Yani enflasyon, gelir dağılımı, işte asgari ücret, yoksulluk sınırı, açlık sınırı ortada belli. Vatandaş da onunla bir gün konuşuruz. AKP'nin son dönemi vatandaşla iktidar ilişkisi, mali ilişki nasıl bir şey, alanda cereyan ediyor? Vergi almakta cereyan ediyor. O da işte ÖTV, KDV üzerinden, tüketim üzerinden geçen bir de açlık sınırında, açlık sınırının altında maaş veren, asgari ücret veren bir iktidar vatandaş ilişkisi var. Dolayısıyla oylarınız eriyor. Dolayısıyla bir sonraki iktidarda ki 23 yıldır iktidardasınız ve 23 yılın kirli sepeti çok yüksek. Ve bu nedenle siz siyasi ömrünüzle biyolojik ömrünüzü eşitlemek istiyorsunuz. Bakın 86 yaşına kadar mı Putin eşitledi? Ve istenilen eğer bir otokratiste işte bu sahip olduğumuz en önemli husus seçimlerin şu ya da bu şekilde yapılmış olması. Bu seçimlerin iradesine ipotek konuluyorsa o zaman bunun adı başka bir otokrasi desene bürünüyor demektir. Dolayısıyla bugün yaşadığımız bu ağır adaletsizlik ülkenin adına kalan en önemli ki bunu defalarca bu programlarda konuştuk seçimlerin yapılabiliyor olması. Ve bir şekilde işte muhalefetin dikkatli seçimleri izlemesi sayesinde de daha doğru sonuçlar alınabildi. Ki biz 2019 seçimleri, İstanbul seçimlerini defa hatırlayalım, iki kez seçim oldu. Ve hep şunu söyledik. Dedik ki yerel seçimler ve muhalefetin güçlenmesiyle özellikle son seçimlerle birinci parti ana muhalefet partisi kent uzlaşısıyla önemli bir kazanım elde edildi ve Türkiye'de aslında bir genel seçim olduğunda çoğunluğun iktidar değiştireceğini gösteriyor. Ama bu aynı zamanda bir psikolojik eşiği aşmış olmamızı sağladı. Bir korku duvarını aştık. Ses duvarı gibi bir korku duvarını aştık. Çünkü sonuçta iktidar partisinin üstünde bir çoğunluk elde edildi. Bu aynı zamanda işte otokrasinin deseninin de yani ya otokrasinin değişme umudunu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen rejimin değişme umudunu da çok çoğalttı. İşte bütünler toplandığında iktidar ortakları bu ağır adaletsizlik uygulamaları ile birlikte sonuçta ana muhalefet partisini bir anlamda majestelerinin muhalefeti haline getirmek, daha sessiz bir muhalefet haline getirmek, Azerbaycan'da olduğu gibi, Rusya'da yaşadığımız gibi ve iktidarların devamını sağlayıcı tedbirler paketi içerisinde bakmak lazım. İşte o da mecliste anayasa değişiklikleri meselesi, aynı zamanda ana muhalefetin bölünmesi ki ana muhalefetin bölünmesi için de işte davalar, iç karışıklıklar vesairelerle bugün geldiğimiz nokta buna işaret ediyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun itirazları, şeyin Gürsel Tekin'in aldığı vaziyet, bu bağlamda partileri kapatmıyorlar. Hatırlarsınız Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılma davası ki öncellerine baktığımızda Fazilet, Refah gibi kapatılmalardan sonra AKP adına da bir kapatılma davası açılmıştı ve biz burada partilerin kapatılması konusunda demokratça pozisyonumuzu almıştık. Ve AKP kapatılmamıştı. O zaman geniş bir kamuoyu ve siyasal destek alarak bu cereyan etmişti. Ama daha sonraki süreçlerde AKP kendinden olmayan partileri kapatma yolundan ziyade yargı ve kollukla kapatmaktan daha beter bir pozisyona getirdi. Bunu önce HDP ve DEM'de uyguladı. Sonra ana muhalefet CHP'de uygulanıyor. Dolayısıyla bugün yaşadığımız ağır adaletsizlik örneklerinin en önemli şeyi bugün İstanbul'da yaşanmakta ve bu gerçekten Türkiye'nin Hep böyle sorulan bir soru var. Yani nasıl bir gelecek olacak? Bu soruyu soruyoruz her anlamda, her tarafta. Şimdi sonuçta demin söylediğim, çok uzun yıllardır Türkiye'de bu otokratik, yani faşosfer diye nitelendirdiğim atmosfere geçiş nasıl sağlanacak? Biz Türkiye baharını nasıl yaşayacağız? Ana muhalefete bu zulümler yapılıyor. Antidemokratik uygulamalar dediğim gibi Gezi'den bu yana devam etti. Sonra 2014'te ne oldu? Partili başkanlık sistemine geçildi. Sonra 2017 referandum, anayasa değiştirildi, otokrasiye geçildi. 2018'de tam teşekküllü geçildi. Ve ne oldu daha sonra? Kaybetmeye başlandı. Hatta ben Bahçeli'nin şöyle bir açıklamasını hatırlarım. Üç büyük şehir kaybedilirse başkanlık sistemi, CHS, Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemi tartışmaya açılabilir demişti. Ama durmadı, yani bu sözünün arkasına gelmedi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız ortam, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ana muhalefetin geçmişte hatalarından sıyrılarak, yani özellikle dokunulmazlıkları, onu da bu programlarda çok dile getirmişizdir. Suriye tezkereleri, DEMA uygulanan kayyum uygulamalarındaki tutumları nedeniyle çok eleştirildi. Ve CHP son, yani yerel seçimlerden sonra da bu yumuşama siyasetine girip orada boyunun ölçüsünü de aldıktan sonra artık tünelin ucunda kendisinin olduğunu gördü ve pozisyonunu aldı. Bugün kitlelerle buluşan bir ana muhalefet var. Bu ana muhalefetin özellikle Kürt siyaseti tarafından desteklenmesi gerekiyor ve genel olarak tüm muhalif güçler tarafından. Çünkü eğer bir gelecek olacaksa, bu otokrasiden çıkış gerçekleştirecekse, bu en geniş muhalefet kesiminin, yani bunu en iyi siz bilirsiniz Ömer Bey, Gezi'den bu yana söylediğim değişik formülasyonlarda ittifaklar manzumesi ile gerçekleşebilmesi, bunun örülmesiyle mümkün olacağını bilmesi, görmesi gerekiyor ve bu da görülüyor anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuz durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçmişte kapatıldı mı? Evet, 1980 darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerle birlikte kapatıldı. 1992'de tekrar açıldı. O arada başka partiler oldu yerini dolduran. Üç parti, Halkçı Parti, Demokratik Sol Parti ve SODEP, sonra SHP'leşti filan. Bu pozisyonu yaşadı. Demokrat Parti döneminde, 50-60 döneminde CHP kapatılmak istendi Demokrat Parti tarafından. Ancak o zaman Anayasa Mahkemesi yok, yargı, böyle bir düzenleme yok. Meclis üzerinden kapatmak istediler Demokrat Partililer. Uzun yıllar uğraştı. Mallarına el kondu 1953 yılında. Ama kapatılamadı. Bizde parti kapatmak çok alışılagelmiş bir olaydır ama bu son dönem uygulamaları, otokraside parti kapatma yerine partileri boğma ve kuşatma politikası daha çok uygulanıyor. Dolayısıyla bugün bu ağır adaletsizliğin karşılığı olan uygulamalarla şu var. Yani bunu iktidar da görüyor. İktidar destekleyenler de görüyor. Ya artık yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle MHP, AKP, yani iktidar ortakları Türkiye'yi yeni bir hayat vaat edemiyorlar. Yani bu iplikten dokuma çıkmıyor yani. Dolayısıyla bu bir tıkanma. Bu tıkanma sertleşmeyi ve ağır adaletsizliği beraberinden getiriyor. Umarım, yani tüm temennimiz bu tür durumların aşılması. Bir kere evet, dünyada yaşadığımız pratikler otokratik rejimlerden çıkış, sert antidemokratik uygulamalardan çıkış kitlelerin gücüyle oluyor. Meydanla ve sokakla oluyor. Tabii ki Evet. siz oluyor. Ama bu güce dayanmadan ve birleşik bir demokrasi isteyen tarafların oluşturduğu ittifaklar manzumesi olmadan çıkış olmuyor. Bugün geldiğimiz nokta budur. Evet, ben de bir şeyi özetlemeye çalışayım. Yani sadece bir haber kanalından, yani Halk TV'den başlıklara bakacak olursak durumun nasıl gelişmekte olduğunu görebiliriz. Yani İstanbul ablukasına karşı CHP'den, yağmur altından demokrasi nöbeti deniyor. Öte yandan da aynı zamanda kayyım gerginliği tırmandırıyor. Kim sokmayacakmış beni görelim diye bir açıklama yapmış anladığım kadarıyla. Öte yandan bir başka haberde sivil polisler Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na girmeye çalışıyorlar. Yani bundan daha hukuksuz bir şey düşünülemez herhalde ama vekiller engel olmuş, milletvekilleri. Öyle bir ilginç ayrıntıları olan haber var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı önünde vatandaşlar da polisin burada ne işi var diye sorular sormuşlar. Tabii önce abluka sonra okul açılışı diye İstanbul'da trafik kilitlendi diye görüntülü olarak kaos manzaraları yapılmış. Ayrıca mesela bir yaralama olayı da olmuş. Bir gencin yaralandığı abluka nedeniyle ama ambulansın gelemediği. Abluka öyle ki ambulans da giremiyor anlaşılan. Ve böyle devam eden ve en çarpıcı olan şeylerden bir tanesi sabah erken kalkıp haberleri takip etmeye çalıştığımızda ilk karşılaştığımız şeylerden biri sabahın erken saatlerinde İstanbul İl Başkanlığı'na kamyonlarla yeni barikatlar getirildiği gibi hakikaten okunduğu zaman ve görüldüğü zaman inanmakta güçlük çekeceği şeyler insanların oluyor. Ya da mesela gene aynı haber merkezinden İşte Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, kadın milletvekili parti binamıza girmeye çalışırken darp edildik diye açıklama var. Böyle bir genel kaos durumundayız ama bir kalabalığın da yağmura ve gecenin geç saatleri olmasına rağmen orada direnmekte olduğu ve kişinin tavrını muhafaza ettiği, koruduğu da görülüyor. Nasıl bir gelecek çizilecek onu da merakla bekliyoruz. Bu tür krizlerde yani iktidarlar sonuçta silah gücü iktidarların elinde. Yani kolluk diye bir şey var. Onlar yönetiyor mu? Yani muhalefe olanların sadece sesleri var, sloganları var, haykırışları var. Dolayısıyla biz bunu tarihimiz boyunca çok yaşamışızdır. Böylesine tek taraflı, hukuksuz uygulamalar ancak kitlelerin gücüyle caydırılabiliyor. Dünya örneklerinde de biz bunu yaşadık. Hatırlarım yani Güney Kore'de 3,5 ay meclisin önünde milyonlarca insan oturdu, pasif direniş yaptı. Bunun örnekleri çoktur. Ama bunu şunu göze İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi il binasının önünde toplanmış insanlara kolluğun şiddetli yaklaşımının sebep olacağı sonuçları göze alan bir iktidar var mı? Yoksa iktidar bir açtığı bu kuşatmada yaptığı savaşta bir şey yapıyor, siyasal savaş uyguluyor. Hatta şiddet de var içinde, kuşatma var, barikat var. Bunun içinde bir pazarlık da var mı? Yani aslında böyle bu çatışmaların içerisinde bir iç kabinde bir pazarlık da döner yani. Bir şeyi de uzlaşma isteği söz konusu olabilir. O da neye geliyor? İktidarın en temel isteği. İşte anayasada bir takım düzenlemeler, demokratik adına düzenlemeler yapabilirim. Ama benim iktidarıma izin vereceksin. Bu çok yok ortalıkta bir konu. Zaten kurban da ediliyor. Türkiye'nin kadın Kürt sorunu bu meseleyi de kurban ediliyor. Geçmişte de bunun örneklerini yaşadık. Nitekim seni başkan yaptırmayacağız meselesini Öcalan'da geçen gün tekrar dile getirdi. Dolayısıyla burada Türkiye bir eşikte bulunuyor gerçekten. Çoğunluğunu kaybetmiş bir iktidar var. Ama iktidar. Ve güç onun elinde. Ve bu güç de, bu sistem de otokratik bir yapı, mekanizma. Bu mekanizmayı, o gücü kullandığı ve onun hangi noktaya kadar ilerletebileceği önemli. Ve tabii ki yani iktidar destekleri kendi içinde birbirlerine mecburcu oldukları kadar gedikler de söz konusu olabiliyor. Ama bunlara güvenerek yani bir Bahçeli güveni var. Böyle Bahçeli'den bir şey gelirse bu olur falan. Biz Bahçeli'nin çok açıklamalarını tanırız. Bunlara sadece bunlara güvenerek yürünmez yani. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhalefetin tüm desenlerinin desteklemesi gerekiyor. Geçmişte bu tür krizlerde devreye giren bir takım mekanizmalar vardı. Hukuk mekanizması önemliydi. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay gibi kurumlar beğenmediğimiz Türkiye'de devreye girerdi. Ama bir de işçi sınıfı hareketi vardı. Bir sosyal sınıfların demokrasiden yana aldıkları tavırlar vardı. Devlet güvenlik mahkemeleri direnişlerini hatırlayalım. Evet. Dolayısıyla bugün bu eksiklik söz konusu. Bir de gerçekten gençlik hareketleri açısından da baktığımızda bu anlamda geçmişten bu yana baktığımızda eksikliği söz konusu. Ama bugün yapılması gereken eğer demokrasi istiyorsak ve demokrasiyle birlikte işte bugün eğitim açıldı. 18 milyon aşkın öğrenci, 1,5 milyona yakın öğretmen ve bizim eğitim sektörümüzün içinde bulunduğu durum belli. Sağlık sektörü belli. Yani Türkiye'nin bu sistemle, bu otokratik sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sultanizm diye adlandırılan sistemde yürüyemediği ortada, yönetilemiyor bu ülke. Dolayısıyla hem nasıl iş yapıyor? İnanılmaz bir yani bir iktidar kuralsızlıklarla bir ülke yönetiyor. Bugün hukukun 10 mahkeme dava açmıyor, 11. mahkeme dava açıyor. Ve açılmaması gereken bir dava. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor bu konuda, merci o. Dolayısıyla o kadar büyük yanlışların içerisinden geliyoruz ki. Dolayısıyla yani önümüzdeki günler gerçekten net ameli. Ve Türkiye'nin sigortası olan yapılar ortadan kaldırılınca, bu sigortalar korumayınca kendiniz korumaya başlıyorsunuz. O da kitlelerin gücü oluyor. Başka da bir güç değil yani. Evet, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çeşitli kurullara, meclisteki toplantılara katılması filan nasıl olacak? Bir yandan binası, İstanbul binası, il binası şey yapılmışken, başkanlık binası şey altında, abluk altına alınmışken ve oraya da bir tırnak içinde kayyım gönderilmesi söz konusuyken, Hocam her şeyi etkiler direniş bu. de Yani varken nasıl meclisteki konuşmalar nasıl komisyonu da yapılacak meclis? etkileyecek. Yani Evet, orada komisyon. yer alacak. Zaten komisyon kaplumbağasında gidiyor. Bir dinleme, onu dinleyeceğim, bunu dinleyeceğim. Ondan sonra yani her şeyi etkiler. Yani bir ana muhalefet partisinin görülen reva bu. Şimdi buna karşı vaziyet almamak, dayanışmamak bütün muhalif kanatlar açısından yanlış. Yani bugün yapılması gereken nedir? Muhalif partilerin CHP ile dayanışmaya girecek yaklaşımlar için barikatların arkasında onların da olması gerekiyor. Bugün sana gelen, bana gelen yarın sana geliyor çünkü. Yani dolayısıyla bakın hep şeyi söylüyorum. Demokrat Parti'nin ilk çıkışı tabii tek partiye karşı çıkıyor ve isyan ediyor işte şöyle demokrasiyi getireceğiz falan. Bir hürriyet bildirisi yayınlar Demokrat Parti 1947'deki kongresinde. Bir araya geliyor yani ne? Kim varsa diyor ki ya biz bir kere öncelikle diyor bizim birinci isteğimiz bu İsmet Paşa, İsmet İnönü ile Cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığı ayrılsın. Anayasaya aykırı pozisyonda olan yasalar ayıklansın, antidemokratik yasalar ayıklansın. Şimdi bunlar işte muhalefetin meclis işi ve meclis dışı yapması gereken çalışmalardır. Örgü dediğim bu. Ve bunu yani yoksa yani elveda vaziyetlerinde sonuna doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Yani bu iş öyle şey değil. Yani ana muhalefet partisinin bir kapatma şeyiyle karşı karşıya, yani daha kuşatma ile karşı karşıya kalması, bu kuşatma ile kapanır hale getirilmeye çalışılması, bölünmeye çalışılması, İçişlerine bu kadar müdahale edilmesinin sonuçları hiç parlak olmayacağı muhakkak. Evet, özellikle de ben de son artık süreyi de bitirmek üzereyiz. Hatta bitirdik ama şeyi ekleyeyim bir cümleyi. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın açıklaması sizin de söylediklerinizi büsbütün pekiştiren bir şey. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak, hukuka meydan okumaktır. Devlet gereğini yapacak demiş Yerlikaya. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir bu şekilde seslenmiş. Merakla nasıl gelişmeler olacağını takip etmeye çalışacağız. Ali Bey çok Umarım teşekkürler. şey kayıplarına, kana ve gözyaşına sebebiyet vermeden bu şeyden sıyrılırız. Aynen buna katılıyorum ben de. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. İyi günler, hoşça Görüşmek kalın. üzere. Hoşça kal. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.